Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, pierwszy dzień kwietnia. Minęła dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. UOKiK wszczyna postępowanie wobec trzech banków. Chodzi o niejasne zasady ustalania kursów walut. Drożeje gaz. Średnio za błękitne paliwo zapłacimy 1,5% więcej. Bob Dylan odbierze Nagrodę Nobla. Amerykański artysta przyleciał do Szwecji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec trzech banków BGŻ, BNP Paribas, BZWBK oraz Banku Millennium o uznanie, że stosowane przez nie klauzule w umowach są niedozwolone. Działania urzędu dotyczą niejasnych zasad ustalania kursów walut. Zdaniem UOKiK-u konsument na podstawie postanowień w umowie nie może ocenić, jak wyliczony jest kurs. Prezes urzędu wziął pod lupę wzorce umów dotyczące kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach obcych stosowane przez wspomniane banki. Postępowania zostały wszczęte w lutym i w marcu tego roku po sygnałach od klientów. Mogą one zakończyć się wydaniem decyzji, w której prezes może zakazać dalszego wykorzystywania danego wzorca umowy. Maksymalna kara może wynieść do 10% obrotu banku. Od dziś będziemy więcej płacić za gaz. W przypadku klientów indywidualnych podwyżka wyniesie średnio 1,6%, informuje Beata Wyryszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. Dla grupy W1, czyli kuchenkowiczów, tej najpopularniejszej, to będzie podwyżka o 15 groszy miesięcznie. Dla tej grupy, którzy mają gaz dla dwóch odbiorników, nazwijmy, no to to już jest podwyżka niecała złotówka, bo 90 groszy. A dla grupy W3, czyli na przykład domki jednorodzinne, które też do ogrzewania posługują się gazem, to będzie podwyżka rzędu 3 zł. Miesięcznie. Podwyżka cen gazu w wysokości 8% czeka odbiorców przemysłowych, którzy zużywają rocznie powyżej 25 milionów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Zawieszenie broni w Donbasie. Przerwanie ognia potwierdził prezydent Petro Poroszenko. Ukraińskie władze nie mają jednak zbyt wielkich nadziei na to, że umowa będzie dotrzymana przez prorosyjskich separatystów. Zawieszenie broni uzgodniono podczas mińskich rozmów przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Jest ono związane ze zbliżającym się okresem paschalnym i świętami Wielkiej Nocy. W związku z tym odpowiednie polecenie ukraiński prezydent wydał sztabowi generalnemu i ministrowi obrony. Petro Poroszenko zaznaczył, że ukraińska gotowość do wstrzymania ognia po raz kolejny przeczy rosyjskim twierdzeniom, iż Ukraina nie chce pokoju. Ukraiński prezydent powiedział jednak, że nie jest wielkim optymistą co do przestrzegania rozejmu przez drugą stronę, czyli separatystów. Dzisiejsze zawieszenie broni to nie pierwsze zapowiadane wstrzymanie ognia w toczącym się od 2014 roku konflikcie w Donbasie. Wszystkie dotychczasowe zawieszenia broni były łamane. Poprzednie miało obowiązywać w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Bob Dylan odbierze w ten weekend z rąk przedstawicieli Akademii Szwedzkiej dyplom i medal Nagrody Nobla. Został nią uhonorowany w ubiegłym roku. Amerykański piosenkarz przyleciał do Szwecji na dwa koncerty. 76-letni artysta dziś i jutro zagra dwa wcześniej zaplanowane koncerty w Lund i Sztokholmie. Na jeden z nich Bob Dylan zaprosił członków Akademii Szwedzkiej, którzy zaproszenie przyjęli. Podczas wizyty artysty w Szwecji dojdzie do kameralnego spotkania z członkami Akademii, podczas którego artysta przyjmie dyplom i medal literackiej Nagrody Nobla. Nie przewidziano, by podczas tej uroczystości Bob Dylan wygłosił stosowny wykład. Poeta poinformował, że w późniejszym czasie przekaże Akademii nagrane wcześniej wystąpienie. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu jest już Michał Olszański. Czas na sport. Ponad 30 tysięcy widzów na stadionie w Krakowie nie doczekało się na gola. Wisła zremisowała 0-0 z Lechem Poznań, któremu zdobyty punkt pozwolił na zrównanie się w tabeli z prowadzącą Jagiellonią Białystok. Ta zagra jutro z Niecieczą. Liderem może zostać warszawska Legia, która dzisiaj gra z Pogonią. Śląsk Wrocław zdobył cenne 3 punkty po zwycięstwie nad Koroną Kielce 3-0. W pierwszej lidze porażka GKS-u, który w Katowicach przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-2. Nadal trwa zacięta walka o mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Hokeiści Krakowi musieli wygrać 6. mecz i tej sztuki dokonali. Pokonali przed własną publicznością GKS Tychy 4-2. Zatem stan rywalizacji został wyrównany na 3-3 i jutro decydujące starcie 7. mecz w Tychach. W finale turnieju w Miami Rafael Nadal zagra z Rogerem Federerem. Hiszpan pokonał Fabio Foniniego 6-1, 7-5. Natomiast Szwajcar po zaciętym trzysetowym pojedynku, gdzie każdy z setów kończył się tiebreakiem, wygrał z Nikiem Kyrgiosem. Dzisiaj w finale debla Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo zagrają z Amerykanami Nicolasem Monroe i Jackiem Sockiem. Kajetan Kajetanowicz jednak jedzie dalej w rajdzie Azorów w pierwszej rundzie samochodowych Mistrzostw Polski. Kaj to wypadł z trasy na pierwszym piątkowym odcinku specjalnym. Według pierwszych informacji samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, ale potem okazało się, że można go naprawić. Zatem mistrz Europy wróci dziś na trasę rajdu Azorów i będzie walczył o punkty w klasyfikacji etapu. Koszykarze Washington Wizards przegrali z Utah Jazz 88-95 w lidze NBA. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, ale miał aż 11 zbiórek. Wizards z bilansem 46 zwycięstw i 30 porażek są na czwartym miejscu w tabeli konferencji wschodniej. I jeszcze zapowiedź dwóch ważnych meczów piłkarskich. Dziś w Europie dwa mecze derbowe. Najpierw Liverpool, tu o 13.30 The Reds zagrają z Evertonem, natomiast o 15.30 derby nad Reni Westfalii Schalke Gelsenkirchen zagra z Borussią Dortmund. Sobota słoneczna i ciepła, zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, tutaj temperatura dojdzie do 22-23 stopni. Najchłodniej na północy, słaby deszcz możliwy w rejonie Świnoujścia. Na wybrzeżu od 17 do 19 stopni, 18-19 także na wschodzie Mazur i na Podlasiu. Jutro nad zachodnią Polskę nadciągnie zimny front, który obniży tam temperaturę do 13-16 stopni. W centrum będzie około 20, a na Opolszczyźnie do 23. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy Samsung Galaxy S8 z rewolucyjnym wyświetlaczem i odbierz go aż do 8 dni wcześniej niż inni. Bądź pierwszy i zamów do 19 kwietnia na www.mediamarkt.pl. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%. A do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Wielka loteria urodzinowa Leroy Merlin. Ponad 100 tysięcy nagród do wygrania. Co tydzień rodzinny samochód, a w finale 270 tysięcy na wymarzone mieszkanie. Zrób zakupy i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Fundacja Ireny Jarockiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają 3 kwietnia do Studia Lutosławskiego na charytatywny koncert jubileuszowy poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. Na scenie znakomici wykonawcy Kaja, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Ania Rusowicz, Halina Frąckowiak, Andrzej Lampert, Janusz Szrom. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra Sinfonia Viva, kierownictwo muzyczne Krzysztof Herdzin. Całkowity dochód z koncertu będzie przekazany na rzecz Fundacji Ireny Jarockiej, która wspomaga i promuje wybitnie uzdolnioną młodzież biorącą udział w Akademii Piosenki Ireny Jarockiej. Honorowy patronat nad koncertem objęła małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą i jest książka, która Wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj 1 kwietnia, a to przede wszystkim urodziny Trójki. 55 lat nam stuknęło. Wszystkiego właśnie. Najlepszego. Gratulujemy. Życzymy Trójce kolejnych 55 co najmniej. Mamy torcik. Bardzo dobry. Niektórzy się wzbraniają, bo dbają o linię, ale wisienkę na torcie dostali. Niektórzy chcieliby zadbać o linię i tak jedzą. To także jest dzień żarcików i drobnych. Niektórzy nie muszą. Drobnych oszustw dzień też jest, ale my świętujemy przede wszystkim i dlatego dzisiaj, można powiedzieć wyjątkowo, wszyscy będą mówić prawdę i tylko prawdę. Chyba, że państwo mają taką wolę, żeby się zajmieć przekazami dnia. A to byłoby dobrze. To szkoda, że dzisiaj nie widziałam. No właśnie, wszyscy mają przekazy dnia? No, na bieżąco wymyślę. Zgodnie z kazuchami zegara o jedną osobę w prawo. Tak? To ja bym wziął posła Halickiego w przekazie. O, to by było bardzo ciekawe. A gośćmi są posłowie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, Stanisław Witam Tyszka, Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury oraz Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego, a także minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Kłaniam się, dzień dobry. Po wczorajszym spotkaniu z ministrem obrony prezydent powiedział, że jest zadowolony z rozmowy z nim w cztery oczy, że nic nie wskazuje na opóźnienia w tworzeniu dowództwa Wielonarodowej Dywizji w Elblągu, że w najbliższym czasie ewakuujące stanowiska attaché zostaną wypełnione. Czyli, panie ministrze, wszystko dobrze pomiędzy ministrem obrony a prezydentem. No to było spotkanie, rzekłbym, w formule full contact. To znaczy takie, w której wszystkie dokumenty były na stole. Kwity dozwolone. Wszystkie dokumenty były na stole i można było przejrzeć całość spraw dotyczących wojskowości. Pan prezydent z powyższym uzyskał wiedzę, informacje i zapewnienia co do tych wszystkich wątpliwości, jakie miały. Tak też to powinno wyglądać. Pan prezydent po prostu ma obowiązek dbania o stan bezpieczeństwa Polski i za poziom też jakości polskiego wojska i całe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych byli na tym spotkaniu i pan prezydent dzięki temu też uzyskał postęp w sprawach, o których powiem, był jego troską, tak? Bo to na tym to też polega, że pan prezydent przecież nie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji konfrontacyjnie, bo to nie na tym polega rządzenie państwem, tylko o tym, żeby popychać sprawy do przodu i wszystkie te sprawy, które pan prezydent w swoich dokumentach, w swoich pismach urzędowych do Ministerstwa Obrony, których było znacznie więcej niż ten jeden akcydentalny, który akurat jakoś został ujawniony przez media, były w ostatnim czasie pisane. Te wszystkie sprawy posunęły się do przodu od czasu interwencji pana prezydenta i to jest to, z czego najbardziej pan prezydent jest zadowolony, aczkolwiek oczywiście ta dyskusja będzie kontynuowana, dlatego że tematów jest znacznie więcej. Tak? To są rzeczy, które dzisiaj także... Ale jak jest, panie ministrze, czy pan prezydent był w pewnych sprawach niedoinformowany, na przykład jeśli chodzi o to dowództwo dywizji, czy nie. Też po prostu sprawy w ostatnim czasie tak poszły do przodu, że te obawy i ta troska nie do końca były aktualne w momencie spotkania? Mogę powiedzieć, że interwencje prezydenta są skuteczne, co oznacza, że sprawy posuwają się naprzód w tych sprawach, które pan prezydent wskazuje jako dla siebie istotne i to jest najważniejsze. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wczoraj w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że nie podoba mu się polityka epistolarna. To znaczy wymiana pism czy też listów pomiędzy prezydentem a ministrem obrony i że rozmawiał już o tym z prezydentem w środę, a w planach ma rozmowę z ministrem. I jak państwo to odbierają? W każdym razie prezydent, odnosząc się do tego wywiadu, do tej wypowiedzi, powiedział: doświadczeni politycy, którzy zajmowali się sprawami państwowymi, wiedzą, że zasadą jest pisemność. Ja myślę, że też takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa. Dobrze to powiem, że rzeczywiście, jeśli mogę jeszcze jednego zdanie, to rzeczywiście nie polegało tak, jak czasami niektórzy mówią, na wymianie listów. To nie były listy, to były akurat jedno z wielu pism urzędowych, jakie krążą między BBN-em i MON-em. Także w tym sensie to jest rzecz, która rzeczywiście być może pisanie listów do siebie nawzajem nie jest najlepszym pomysłem, ale to nie były listy, to były pisma urzędowe. Czyli ktoś wprowadził w błąd z kolei prezesa Prawa i Sprawiedliwości, skoro przywiązuje taką wagę do wymiany zwykłych pism. Bądźmy poważni, mieliśmy mówić prawdę, więc też apeluję o to, żeby nie żartować, chociaż dzisiaj pierwszy kwietnia. Przecież prezydent... Ale kto żartował i w jakiej sprawie do tej pory? No ten komunikat końcowy jest żartem. Mamy ministra, którego suweren i społeczeństwo ocenia wyraźnie, bo gołym okiem widzieć, że Antoni Macierewicz rozbraja Polskę. I to nie jest też żart, że wyprowadza nas ze struktur dowodzenia skonstruowanych nie tylko przez, myślę tu o Eurokorpusie, przez państwa sprzymierzone europejskie, nasze, naszych sojuszników, ale także wpisane w konstrukcję dowodzenia siłami NATO w razie użycia artykułu 5, czyli naszego bezpieczeństwa, tak zwanej flanki wschodniej. Jeżeli Antoni Macierewicz jednocześnie wydaje pieniądze przeznaczone na modernizację armii, ale nie na nią, tylko na luksusowe limuzyny, samoloty dla VIP-ów, czy jakieś jeszcze inne wydatki, zresztą w ogóle bez żadnego postępowania przetargowego z wolnej ręki, to myślę, że odpowiednie służby powinny też się tym zająć. No to znaczy, że nie realizuje podstawowego celu. Jeżeli robi dla VIP-ów? To znaczy, że nie powinien używać tych pieniędzy w ten sposób. Jeżeli mówimy o zakupie Exatela, znowu jakieś dziwne transakcje między MON-em, resortem, a spółką Skarbu Państwa. To wszystko i czystki w armii, to wszystko jest karygodne, to jest sprzeczne z interesem państwa. Obywatele to widzą. 16 miesięcy, powtórzę, ignorujecie głos obywateli. 16 miesięcy ignorowania oczekiwania obywateli, że tę sprawę zwierzchnik armii wyjaśni kategorycznie. Zesłyszymy komunikat, wszystko było dobrze, full kontakt miał miejsce, ale prezydent wyszedł zadowolony. No przecież to jest... To co powinien był zrobić prezydent? Lepiej, żądać dobrze, dymisji, bo to natychmiast trzeba ingerować. Ale proszę nie być jednocześnie. Proszę jeszcze raz powiedzieć, co powinien był zrobić prezydent? Zażądać dymisji. Tu nawet RBN nie jest potrzebny. Antoni Macierewicz rozbraja Polskę. Przestajemy być krajem poważnym i bezpiecznym. Także dla naszych sojuszników. Przestajemy realizować i nie mamy już zdolności nawet do realizowania współpracy, jeżeli chodzi o obronę flanki wschodniej. Wicemarszałek Stanisław Tyszka. Dziękuję bardzo. Ja bym ocenił tę sytuację na dwóch, może nawet na trzech poziomach. Jeden poziom to jest poziom polityczny. I tutaj nawiązując do tej metafory walki, którą użył pan minister, to Antoni Macierewicz jest zawodnikiem wagi ciężkiej, a pan prezydent jest zawodnikiem wagi niższej. W ten sposób delikatnie się wyrażę, delikatnie mówiąc. To jest paradoks oczywiście, dlatego że przypomnę, że pan prezydent ma najsilniejszą legitymację demokratyczną w Polsce. I przechodzę w związku z tym do drugiego poziomu, do poziomu konstytucyjnego. Niestety ta sytuacja ma ramy konstytucyjne, które uniemożliwiają władzy wykonawczej skuteczne zarządzanie armią, dlatego że prezydent jest według konstytucji zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale współpracuje tutaj z ministrem. Jeżeli mamy konflikt polityczny, a ewidentnie jest poważny konflikt polityczny w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no to dochodzi do takiej sytuacji, która jest sytuacją, powiedzmy to wprost, kompromitującą dla Polski. Z nas, nasi sąsiedzi, sojusznicy się śmieją. Co to znaczy, że prezydent pisze jakieś listy do ministra obrony narodowej, tak? Co to znaczy, że minister obrony narodowej nie współpracuje ewidentnie z panem prezydentem? Ale panie marszałku, już pan słyszał, że to nie były jakieś szczególne listy, tylko to była wymiana pism. Tak, panie redaktor, ale proszę zobaczyć, ten spektakl medialny robią, no to media robią nas kompromituje. I teraz tak, Kukiz 15 wskazuje na wady tragiczne dla Polski konstytucji z 97 roku. Jutro będziemy mieli, prawda, rocznicę tej konstytucji. I nawet uroczystość chyba. My chcielibyśmy jasnego sprecyzowania odpowiedzialności za władzę wykonawczą. Jesteśmy za ustrojem prezydenckim, to prezydent powinien stać na czele rządu i wtedy nie mielibyśmy takich komedii, jak, prawda, dyskusje między prezydentem jako zwierzchnikiem, a ministrem obrony narodowej. I zacznijmy w końcu debatę konstytucyjną. I to wpisuje się w słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że ten konflikt jest wpisany w konstytucję. Trzeba z tego wyjść, co wymaga politycznej dojrzałości ze wszystkich stron. I ja nie wiem, co miał to ja wzywam myśli. Pana prezesa. Czy chodziło o dojrzałość ministra i prezydenta, czy dojrzałość wszystkich partii do zmiany konstytucji? No więc właśnie, zacznijmy debatę konstytucyjną w końcu, żeby Polska miała normalny ustrój, tak jak wiele innych państw, a nie ten podział władzy wykonawczej między rządem. To może prezydent jest zbędny po prostu, bo to w dwie strony można. Wie pan, oczywiście, że można powiedzieć dwie strony. Ja jestem zwolennikiem ustroju prezydenckiego, tak, dlatego że to prezydent ma najsilniejszą legitymację od narodu. Natomiast taki podział, jaki jest w tym momencie kompetencji, na pewno jest przeciwskuteczny. Katarzyna Lubnauer. Znaczy, dla mnie to jest dość jasne, że panowie sobie pogadali i wszystko to miało dwa cele. Pierwszy cel to było jakieś upodmiotowienie pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, a z drugiej strony uspokojenie Polaków. No i potem wyszedł pan prezydent, powiedział, że jest zadowolony, Macierewicz tego nie zdementował, minister Macierewicz tego nie zdementował. Ogólnie rzecz biorąc mamy takie na potrzeby widzów poczucie, że coś się wydarzyło, co ma zapewnić nam, że jesteśmy bezpieczniejsi. Nie mam żadnych wątpliwości, że jest to wynikiem tego, co się działo ostatnio w sondażach dotyczących postrzegania ministra Macierewicza przez społeczeństwo, to, że dwa razy więcej Polaków uważa, że powinien podlegać dymisji, a połowa myśli tylko, że powinien zostać. Nie mam też żadnych wątpliwości, że żadne problemy na skutek tego spotkania nie zniknęły. W dalszym ciągu mamy masowe odejścia, czystki, można powiedzieć, kadrowe. W dalszym ciągu mamy problem właśnie niedozbrojenia polskiej armii. W dalszym ciągu mamy Misiewicza, któremu salutują. W dalszym ciągu mamy WOT, który podlega bezpośrednio ministrowi zamiast wojskom operacyjnym. Chyba już nie salutują. No już chyba ostatnio nie widziała pani WOT ma dowódcę. Tak naprawdę nikt nie wie, co się dzieje z Misiewiczem, bo nikt nie udziela takich odpowiedzi. Dla mnie to wszystko to była taka gra salonowa na potrzeby PR-owe i stwierdzenie, wpisuje się to również stwierdzenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że, jak to ładnie, przepraszam, zacytuję, ekstrawagancje ministra powinny być ograniczone. Czyli rozumiem, że jest to kolejny sygnał dla Polaków, że oczywiście wszyscy panują nad ministrem Macierewiczem, chociaż nikt nad nim całkowicie nie panuje. I mamy do czynienia z sytuacją, w której chyba tylko ktoś bardzo naiwny uwierzy, że to spotkanie cokolwiek rozwiązało, że powinniśmy być bardziej spokojni wobec tego wszystkiego, co się dzieje w polskiej armii. Prezydent jest zadowolony i spokojny. No i uspokojony. Dla mnie tak rzeczywiście to, co najgroźniejsze ostatnio się dzieje, to jeszcze też wycofanie się Polski jako zdążeń do tego, żebyśmy byli członkiem ramowym Eurokorpusu, dlatego że to jest pokazanie po raz kolejny, szczególnie Francuzom, że nie interesuje nas współpraca ścisła w ramach Trójkąta Weimarskiego, że stawiamy na jakieś inne egzotyczne sojusze i że tak naprawdę nie chcemy budować wspólnego bezpieczeństwa europejskiego w momencie, w którym tak naprawdę cała nasza polityka bezpieczeństwa powinna być oparta na trzech filarach, a nie na jednym. Do tego też się odniósł prezes Jarosław Kaczyński, który wprawdzie przyznał, że jest za wspólną polityką obronną Europy, ale że te eurokorpusy niekoniecznie się sprawdzały i właściwie nie miały takiego. Rozumiem, że nie ma żadnego innego nowego pomysłu na wspólną politykę bezpieczeństwa i mówiąc w ten sposób tak naprawdę nic nie załatwia. Jarosław Kalinowski. 3 tygodnie temu, oceniając sytuację w armii pod rządami pana ministra Macierewicza, to wszystko, co tam się dzieje, od zmian kadrowych poprzez rozbijanie brygady pancernej, generał Skrzypczak powiedział, że jest to antypolskie szaleństwo. Pan prezydent no nie był jakoś zadowolony z tego, co się działo. Miał wielkie wątpliwości do tego stopnia, że pisma urzędowe musiały płynąć. No i doszło wczoraj do tego sławetnego już spotkania. Wielkie wydarzenie. No i jeżeli tak to jest komentowane i przedstawiane, no to już to świadczy o tym, że coś niedobrego się dzieje, bo kontakt ministra obrony z prezydentem, ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, no powinien być, że tak powiem, permanentny, stały. No ale jest. No i właśnie powinno, podobno jest. No ale tak mówię, szef BBN-u w Trójce, że no ja, te listy mogę skończyć? Nie po raz pierwszy te listy, a właściwie pisma, zostały napisane, ale po raz pierwszy one miały taki odzew medialny. A co może dzisiaj czy wczoraj mówić szef BBN-u, a co może innego mówić pan minister Szczerski prawdę dzisiaj? Może mówić na przykład. No mówić to, co dzisiaj słyszeliśmy, że jest wszystko w porządku i tak jak prezydent powiedział, że jest bardzo zadowolony. Brakowało tego kontaktu, ale trzeba powiedzieć wprost. Pan minister Macierewicz robi co chce i nadal będzie robił i ani prezydent, ani widać wyraźnie prezes Kaczyński nie jest w stanie tego szaleństwa, powtarzając jeszcze raz za generałem Skrzypczakiem, zatrzymać. To jest coś nieprawdopodobnego, co się nie tylko w tym obszarze, ale w tym obszarze szczególnie dzieje. Niestety smutne jest to, że nikt nie jest w stanie tego zatrzymać, nawet Jarosław Kaczyński. Jarosław Sellin, Jarosław Kaczyński mówił, jak tutaj powiedziała, przypomniała pani Katarzyna Lubnauer, wczoraj był aktywny medialnie, też udzielił wywiadu radiowego i mówił tam o ekstrawagancjach. I że on liczy na ograniczenie tych ekstrawagancji. Czy w ogóle, ja sobie wyobrażam, że może być ekstrawagancki minister kultury, ale ekstrawagancki minister obrony, to chyba są takie sprzeczności, że no ewidentnie nie godzą się te dwa pojęcia, jak minister obrony i ekstrawagancja. Jarosław Kaczyński też przypomniał w jednym z tych wczorajszych wywiadów, że Antoni Macierewicz jest czynny w polskiej polityce właściwie już od pół wieku, od czasu wypadków marcowych, ale szczególnie intensywnie minie od 40 lat od czasu powstania Komitetu Obrony Robotników. Panowie się mniej więcej tak długo znają i wie lepiej, o czym mówi. Ja tak dobrze Antoniego Macierewicza, jak Jarosław Kaczyński nie znam i o egzegezę tych słów proszę mnie nie pytać. Natomiast... Nie, ja tylko pytam, czy możliwe jest, żeby ministrem obrony był człowiek ekstrawagancki? Mówię, że o egzegezę tych słów, co to znaczy w tym konkretnym przypadku, nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Natomiast uważam, że tu ten problem podjął pan marszałek Tyszka, że moje środowisko polityczne nie jest fanem obecnie obowiązującej konstytucji. Uważamy, że ona w przyszłości, jak będą ku temu sprzyjające warunki polityczne, powinna zostać mocno zmodyfikowana. Ale póki co, no, mamy taką sytuację, że zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi sprawuje prezydent Rzeczpospolitej, a wykonuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej. I w takiej konstrukcji, tak było też w czasie poprzednich rządów, zdarzają się napięcia między dwoma organami urzędowymi państwowymi. Ze względu na być może czasem różnice wizji, czasem różnice w ocenach podejmowanych decyzji itd., itd. Trzeba te sprawy wyjaśniać i to jest normalne, że różne formy kontaktu są, mogą być bezpośrednie, mogą być właśnie przez pisma urzędowe, mogą być właśnie te rozmowy w cztery oczy. I ważne, że to się odbywa i ważne, że to się też odbywa przed doroczną, tradycyjną odprawą dowództwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, bo to już niedługo przed nami, ta właśnie doroczna odprawa. Chcę też ze zdumieniem tutaj stwierdzić, że jakiś jak zwykle zresztą nad rzeczywistości politycy Platformy Obywatelskiej żyją, mówiąc o rozbrajaniu, o braku bezpieczeństwa Polski. Polska nigdy nie była tak bezpieczna w ostatnich 27 latach, jak właśnie teraz. Dzięki zrealizowaniu i konsekwentnemu skonsumowaniu ustaleń z Newport i z Warszawy, jeśli chodzi o szczyty NATO. Na szczęście nie Polska wszystko przestała być pod naszymi rządami. Polska przestała być członkiem NATO drugiej kategorii, ponieważ pojawiły się wreszcie silne oddziały państw natowskich, w tym amerykańskich, na polskiej ziemi, w sytuacji mocnego napięcia, który mamy na wschodzie. I my się mamy prawo koncentrować przede wszystkim na wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, czyli wzmacnianiu po prostu też Polski, jej bezpieczeństwa. A jak to jest z tym Eurokorpusem? I tu czy mówię, myśmy się całkiem opozycja, wycofali? Czy, opozycja, bo sprzeczne informacje. Opozycja wykorzystuje fakt, że ten korpus ma w swojej nazwie euro. Jak zwykle miesza Polakom w głowach, opowiadając, że to jest kolejny jakiś rzekomy dowód na to, że wycofujemy się z Europy, z Unii Europejskiej, że prowadzimy antyeuropejską politykę i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem ten Eurokorpus mało ma wspólnego zarówno z NATO, jak i z Unią Europejską. To jest, z NATO trochę ma wspólnego. To jest formacja, umowa jest podpisana. USA chce się stowarzyszyć z Eurokorpusem. Ale to jest formacja, która właśnie podpisuje umowy czy z NATO, czy z Unią Europejską. Natomiast jest to formacja, do której wstępowania decydują konkretne państwa. Jedne wstępują, drugie występują. Na przykład jak Austria i Finlandia wystąpiły z Eurokorpusu, Kanada, to jakiejś wielkiej awantury nie było. Mała formacja, Polska tam ma 120 żołnierzy. Czy się nie występujemy? Czy redukujemy? Jesteśmy członkiem. Proszę, nie mówimy jednocześnie. Proszę Państwa, mamy urodziny trójki chociaż jednego dnia w roku. Bądźmy grzeczni. Jesteśmy członkiem Eurokorpusu, tylko zrezygnowaliśmy z tego, żeby być państwem ramowym, ale członkiem stowarzyszonym jesteśmy, a mamy swoje priorytety i na nich się koncentrujemy. To jest przede wszystkim wzmocnienie sił obronnych Polski i polska armia za naszych rządów się powiększa, w przeciwieństwie do rządów Platformy, kiedy się kurczyła. Również Wojska Obrony Terytorialnej są bardzo potrzebne i są tworzone właśnie przez nas, bo Platforma nie potrafiła tego zrobić. Jeśli chodzi o modernizację armii, nawet wczoraj zostały bardzo istotne decyzje zakomunikowane, jakie zakupy w najbliższym czasie będą dokonywane. Też polska armia się modernizuje, więc jesteśmy bezpieczniejsi, a nie w sytuacji jakiegoś zagrożenia. Kończymy ten wątek po jednym zdaniu o Eurokorpusie. No właśnie, bo jednak pan minister jest się wyraźnie od kultury, czy redukujemy? Od MON-u. Eurokorpus, przypomnę, dowodzony przez wspólnych reprezentantów i tych 120 oficerów, to nie jest 120 żołnierzy, tylko Centrum Dowodzenia w Strasburgu, polega na tym, że jednostki narodowe wpisane są w różnego rodzaju reakcje i plany, także ewentualnościowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jednostki, które ponad 60 tysięcy żołnierzy. Tak jest, obecnie 65 tysięcy żołnierzy, także jednostki polskie. Jeżeli pan lekceważy wpisane również w plany natowskie. Tego rodzaju formacje i współdziałanie, to znaczy, że pan lekceważy to, co jest elementem sojuszu natowskiego. Wie pan, kiedy... I współpracy międzynarodowej. I teraz można, nie kłócić Eurokorpus. Można to lekceważyć, ale jeżeli jednocześnie tydzień temu dumna była pani premier, że wpisywaliśmy, MSZ się nawet o to upominał, w deklarację rzymską, współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa w ramach partnerów europejskich, to gdzie jest logika? Gdzie jest sens? Co jest prawdą, a co fałszem? Proszę się zastanowić, bo jedno mówicie, a drugie czynicie. Proszę Antoni zajrzeć. Macierewicz wyprowadza Polskę z poważnych układów partnerskich i rzeczywiście ogranicza nasze bezpieczeństwo. Proszę zajrzeć na stronę internetową Eurokorpusu. Panie pośle, proszę zajrzeć na stronę internetową Eurokorpusu. Ostatni wpis o jakimś ważnym zdarzeniu jest z roku 2015. Newport i Warszawa były przygotowane przez ministra Tomasza Siemoniaka, sobie przypomnieć. Po jednym zdaniu, jeśli państwo mają taką wolę, po jednym zdaniu o Eurokorpusie. Zostajemy w liczbie symbolicznej, czy też się w ogóle wycofujemy i czy to ważne? Zostajemy państwem wspierającym Eurokorpus. To oznacza, że mamy prawo do dyskusji o jego zadaniach i celach. Jeśli zadania i cele przez nas będą uznane za zadania ważne także z punktu widzenia polskiej obronności, tak jak na przykład dotyczy to Eurokorpusu szczecińskiego, to wtedy możemy wrócić do tego strasburskiego. No, ważne jest to, że Polska się z niego nie wycofała odmiennie niż Austria, Finlandia czy Kanada. To znaczy, będąc państwem wspierającym, cały czas mamy tam swoich przedstawicieli, mamy prawo dyskutować o jego zadaniach i celach. Jeśli, powiedziałem, jego ewolucja będzie dla nas korzystna, to przecież zawsze możemy nasz status zmienić. Natomiast powiem tylko jedno, dziwi mnie to, że spotkania ministra obrony narodowej z prezydentem, to właśnie powodów medialnych wyłącznie, takiej gry cieni medialnych, urastają do rangi jakiegoś sprawy, która już przez państwo jest pokazywana jako stan zapaści polskiego bezpieczeństwa. Dokładnie odwrotnie. No właśnie dlatego się spotyka zwierzchnik sił zbrojnych z ministrem obrony i całym kierownictwem także sił zbrojnych, żeby przedyskutować rozwój poziomu obronności polskiego państwa i bezpieczeństwa. A ten dowód najważniejszy jest to, że rzeczywiście po raz pierwszy w historii Polska ma na swoim terytorium wojska sojusznicze, które zaprosiliśmy sami, a niektóre przyszły z bagnetami, jak to było dawniej. Koniec. No po prostu, tak? No to jest rzecz wyjątkowa. Jedno zdanie o Eurokorpusie. W tym roku Polska miała stać się członkiem ramowym, czyli pełnym członkiem z możliwością współdecydowania. Ale po co? Współdecydowania. W 19 roku Polska miała w ogóle stanąć na czele i dowodzić całym Eurokorpusem. Ale po co? Tak nawet jeżeli proszę jest tak, nie jak przeszkadzać. Selin przed chwilą powiedział, że jest to wymiar symboliczny, ten cały Eurokorpus, to tym bardziej naprawdę w sferze symbolu trzeba było pozostawić. Jeżeli to jest symboliczne, ja uważam, że to nie jest symboliczne. Trzeba było pozostawić, a nie sprawiać wrażenia kolejnego. Ale my się całkowicie w końcu wycofujemy. Zostajemy w szczątkowej formie. No to w sferze szczątkowej. Wspierający, jak proszę do tej byli. Więc, proszę pozostawiamy państwa. Niestety nadal ja wrażenie, że zostawiamy sojuszników. No nie, no to właśnie... okropnego dzwoneczka używać. No zlitujcie się nad słuchaczami. Lepiej chyba, żeby nas słuchali, niż żeby wyłączyli, był kiedyś prawda? Taki, nie, teraz będzie Katarzyna Lubnauer. Chciałam powiedzieć, że rezygnujemy rzeczywiście z bycia tym członkiem ramowym, z tym być stowarzyszeniem, ale przede wszystkim zobaczmy, co Polacy sądzą. Polacy wyraźnie, mimo tego, że weszły Amerykanie na teren Polski w postaci wojsk, mimo to czują się mniej bezpieczni niż bezpieczni. W związku z tym ocenili dość jednoznacznie politykę wojskową ministra Macierewicza. I dla mnie to przede wszystkim jest symbol też dyplomatyczny w kwestii naszych stosunków z Francją. To, co robimy w sprawie Eurokorpusu, to jest kolejna rzecz, która psuje nasze stosunki z ważnym sojusznikiem. Stanisław Tyszka? Ja myślę, że kwestia Eurokorpusu jest stosunkowo nieistotna wobec tego, co się dzieje w armii, wobec odejść wysokich oficerów, wobec opóźnień w budowie obrony terytorialnej. Natomiast przy okazji chciałbym pokazać pewną rażącą niekonsekwencję w stanowisku pana prezesa Kaczyńskiego, który przez lata powtarzał, że jest za budową silnej armii europejskiej, co moim zdaniem byłoby dla Polski bardzo szkodliwe. Natomiast w tym momencie, prawda, zachowuje się zupełnie przeciwnie. No ale powiedział, że nie tędy droga, nie przez Eurokorpus w Strasburgu. Kiedyś... Dobrze, teraz mówimy o wczorajszym strajku. Nie, wczorajszy strajk nauczycieli, czy to jest czysta polityka? Jak mówią niektórzy, czy troska o poziom nauczania, czy troska o miejsca pracy, o zarobki nauczycieli. Krzysztof Szczerski. Też powiem tylko rzecz ogólną. Był kiedyś taki filozof, który nazywał się Platon, i on mówił o tym, że tak naprawdę poznanie rzeczy jest ograniczone. To jest metafora jaskini, że naprawdę komentujemy wyłącznie cienia, nie widzimy tego, co dzieje się wewnątrz. I ja mam tak naprawdę wewnątrz tejże jaskini, tak? Że tam pali się ognisko, my patrzymy na cienie i nam się wydaje, że widzimy prawdziwe postaci. A teraz to już ale to właśnie odnosi się dlatego, do poprzedniego tematu. Mówię tak, dlatego, proszę, że bardzo wiele dyskusji, których ja słucham między politykami, to jest dyskusja o cieniach, a nie o prawdziwej naturze rzeczy. I tak samo dotyczyło to... Na szczęście mamy ministra natury rzeczy. Proszę o prawdziwej naturze rzeczy strajku nauczycieli, który zdaniem MEN-u objął 10% nauczycieli, a zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego. To też będzie dyskusja właśnie o cieniach czy o naturze rzeczy, bo... Nie, bo, to jest nieważna dyskusja. To zależy od pana. O prawie do strajku. Więc rzeczywiście jest tak, że rzeczywiście... Ja uważam, że w tym przypadku... Po pierwsze, sytuacja, w której ten sam związek, który kilka lat temu bronił starego systemu, teraz broni nowego systemu z takim samym zapałem. Po drugie, według mnie niedopuszczalne jest to, żeby wzywać uczniów, żeby nie przychodzili do szkoły, bo nauczyciel ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami, nawet jeśli ma zamiar protestować, to nie powinien namawiać uczniów, żeby nie przychodzili do szkoły, i rodzice, żeby buntowali się razem z uczniami, nie puszczali dzieci do szkół. Po trzecie, zabawne jest to, że osłona medialna tego strajku pochodziła dokładnie od tych samych środowisk medialnych, które się niedawno za każdym razem pomstowały na przywileje nauczycielskie i bardzo chętnie mówiły o tym, jaki to skandal, jak to jest uprzywilejowana kasta zawodowa w Polsce, nauczyciele mają tyle przywilejów, powinno się im obciąć te przywileje, jak było w czasie rządów Platformy, a teraz dokładnie te same środowiska medialne bronią nauczycieli przed ich przywilejów i strajków w obronie przywilejów, które do tej pory jeszcze nie tak dawno uważały za skandal i obciążenie, którego Polska powinna się pozbyć. Więc jest tyle hipokryzji wokół tego wydarzenia, jest tyle właśnie manipulacji i nieprawdziwych sojuszników i nieprawdziwych argumentów, że tak naprawdę jedynym środowiskiem, które na tym traci, jest po prostu polska szkoła. I tak naprawdę wszyscy ci, którzy dzisiaj manipulują tą sytuacją i tutaj uprawiają Himalaje hipokryzji, jeśli chodzi o ten strajk, powinni się po prostu jakby przejrzeć do lustra i zobaczyć, co mówili kilka lat temu, jak zachowywali się kilka lat temu, i tak naprawdę polityka powinna nie wkraczać do szkół, bo to jest rzecz, gdzie powinno być pewien status neutralności zachowany, a tu niestety tak się nie zdarzyło. Katarzyna Lubnauer, polityka czy troska? Przede wszystkim, jeśli mówimy o wkraczaniu polityki do szkół, to polityka wkroczyła w momencie, w którym podjęliście decyzję o reformie, która nie ma żadnego podłoża merytorycznego, a czysto polityczne, polityczne i ideologiczne. PiS podjął decyzję o reformie, która ma tylko podłoże polityczne i ideologiczne, a nie ma żadnego merytorycznego i nie przedstawiono nam w żadnym momencie żadnych merytorycznych argumentów za nią. I w tym momencie polityka wkroczyła do szkół. Natomiast jeżeli mówi pan o grupie przywilejów o nauczycielach, to rozumiem, że cytuje pan swojego, pisowskiego wiceministra Marczuka, który dokładnie tych użył słów ostatnio. A jeszcze posła Piętę bym zacytowała, który mówi o czerwonej lumpen inteligencji, która powinna być wyrzucona na pysk. O hołocie nawet będzie. Taki język nie powinien być całkowicie odrzucony, kiedy mówimy o szkole, kiedy mówimy o edukacji, kiedy mówimy o dzieciach. Ja absolutnie się nie zgadzam, żebyśmy w ten sposób dyskutowali. To jest tak naprawdę język poziomu rynsztoka. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten strajk był wyrazem protestu i wyrazem takiej determinacji nauczycieli, żeby pokazać swój ostry sprzeciw wobec reformy edukacji. Bo kiedyś ktoś ich może spytać, dlaczego nie protestowali w obronie polskich dzieci, dlaczego nie protestowali w obronie swoich miejsc pracy i dlaczego nie złożyli sprzeciwu wobec zmiany, która tak naprawdę wpłynie bardzo negatywnie na jakość polskiej edukacji. Czy Nowoczesna broni przywilejów nauczycielskich wszystkich, tak? Płacowych, wszystkich, tak? Przede wszystkim. Jesteście szczęśliwi. No dobrze, bo to... Przede wszystkim. Bo my też chcemy to zapamiętać. Proszę państwa. Ja pan nie przerywałam. Dokończy Katarzyna Lubnauer. Bardzo szybko dokończy. Będziemy później marszałek Tyszka. Bardzo proszę. Przede wszystkim chciałam powiedzieć jedno. W Polsce nie ma możliwości, żeby wejść w spór zbiorowy z rządem. Czyli nie było takiej możliwości, żeby Związek Zawodowy wszedł w spór w stosunku do reformy. Musiały być to spory zbiorowe w stosunku do dyrekcji szkół. Stąd oczekiwania płacowe, stąd oczekiwania dotyczące zachowania etatów. Natomiast pamiętajmy o jednym, że rzeczywiście ta reforma edukacji wbrew zaklęciom, o których mówi minister Zalewska, spowoduje liczne zwolnienia nauczycieli. W Łodzi, czyli w moim mieście, nie została podjęta uchwała, ponieważ kurator nie chciał pójść na żadne ustępstwa. mimo tego, że miasto zgłosiło sieć szkół, w efekcie czego zostaną zlikwidowane wszystkie gimnazja, które są na terenie miasta. Kurator blokuje w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu gminach możliwość jakiejkolwiek kształcenia rozsądnej sieci szkół. Na przykład w gminie Błaszki uniemożliwia likwidację 5 szkół, z których najmniejsza ma 16 uczniów, a największa ma 50 uczniów. Czyli jest po prostu ekonomicznie w żaden sposób nieuzasadniona i jeszcze wysyła kontrolę. Na zakończenie pani wypowiedzi, proszę powiedzieć, jaki będzie skutek tego strajku, czego się strajkujący zdaniem pani i popierający strajk spodziewają. Przede wszystkim chciałam powiedzieć jedną rzecz. To, do czego doszło i co bym chciała powiedzieć bardzo wyraźnie, i bardzo to zastraszania nauczycieli. Nastąpiło zastraszanie nauczycieli. Były i ze strony samorządu pisowskich, i ze strony policji, która się pojawia na terenie szkoły, i ze strony kuratoriów. Dlatego wielu nauczycieli czuje się naprawdę przestraszony. I chciałam się spytać jeszcze jedno. Czy po tych słowach pana Pięty to oznacza, że wy macie zamiar wymieniać całą kadrę nauczycielską na taką, która nie będzie według was reprezentować lub inteligencji? Dla mnie to jest jeszcze Kończymy. Jeden sygnał. To myślę, że w następnych wyborach. Panie marszałku, ja rozumiem, że pan chce tutaj regulować ruchem, ale ja jednak sobie poradzę. Proszę mi tutaj nie pokazywać gestów siatkarskich. Proszę bardzo. Pani redaktor, szanowni państwo, to jest tak, że reforma oświatowa została wprowadzona za szybko, bez konsultacji i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo świadomie zrobiło to w ten sposób, dlatego że spodziewało się chaosu i chciało, żeby ten chaos wystąpił wcześniej, a nie przed samymi wyborami samorządowymi. I to była główna motywacja do tak pospiesznego, niesłusznego procedowania reformy oświatowej. W tej chwili jakby my obserwujemy, posłowie Kukiz 15 obserwują, często interweniują w przypadku właśnie tych reorganizacji szkół. Ja sam interweniowałem na przykład w Wyszkowie. Natomiast jeżeli chodzi o sam strajk, to chciałbym zauważyć, że to powinna być absolutna ostateczność. I to wezwanie w tej czysto takiej partyjnej akcji do rodziców, żeby nie wysyłali dzieci do szkół, było wręcz skandaliczne. To prawda. Przecież to co, mieli rzucić pracę nagle? Na szczęście ten strajk był bardzo ograniczony w zasięgu. Ale nie było tak, że dzieci były odsyłane, prawda? Jakąś opieką. Ci ZNP i pan Broniarz, który protestował w przeciwnym kierunku parę lat temu. Kaczyński głosował za. Proszę mi nie przerywać, pani. Ja pani nie przerywałem. O co chodziło w strajku? Chodziło o to, żeby uzyskać gwarancję zatrudnienia i wynagrodzenia do 2022 roku. Dzieci, przepraszam bardzo? Ich rodzice? Ja uważam, że w centrum edukacji powinny być dzieci i ich rodzice. W ogóle ja uważam, że tą reformę jednak z punktu widzenia systemowego to jest mieszanie w tym samym kotle. Ja jestem zwolennikiem bonu edukacyjnego i tym, żeby to rodzice decydowali, gdzie i czego uczą się ich dzieci. Ale to jest nie do wyobrażenia ani przez Platformę wcześniej, ani przez PiS w tej chwili, dlatego że wszyscy chcecie po prostu sterować centralnie edukacją i wbijać dzieciom do głowy to, na czym wam zależy. Jaki ma być skutek tego Andrzej Halicki. Przepraszam, mówi Andrzej Halicki, to znaczy najpierw mówię ja, później Andrzej Halicki, ja zadaję pytanie. Jaki ma być skutek tego... Nie mogę. Jaki ma być skutek tego protestu, poza tym, że państwo strajkujący chcieli zaakcentować, że się nie zgadzają? Po pierwsze, od 16 miesięcy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie słucha głosu suwerena i głosu społeczeństwa. Który w większości jest zagrali. Ta reforma przygotowana przez minister Zalewską jest przygotowana w sposób skandaliczny, bez konsultacji. Nie jest akceptowana przez nikogo właściwie, a ten protest wczorajszy był protestem rodziców. Także tysięcy rodziców. Dlatego, że dzieci przemieszczane... Rodzice strajkowali w szkołach? To nie, zobacz. Ale byli także uczestnikami tej akcji. Do nie pójścia także do pracy, tak? Uczestnikami tej akcji. Dlatego, że dziś wiedzą właśnie, jaki chaos będzie w związku ze zmianami organizacyjnymi, kiedy dzieci nie tylko będą cofane do podstawówki w wielu przypadkach, bo to jest likwidacja tych gimnazjum, ale także zmieniają się rejony. Jeżeli tylko 40% jednostek samorządowych dziś jest, określiło do końca ten ruch, czyli też jest już po terminie, to znaczy, że kompletnie... To akurat nieprawda. Pytałam o przewidywany skutek protestu, a pan mówi o przyczynach. Do tego właśnie dochodzę. To znaczy, że 1 września nie powinna ta reforma w tej skali wejść w życie. Nie powinna i nie trzeba być specjalistą i specjalnie nawet się nad tym intelektualnie wysilać, żeby wiedzieć, że tego rodzaju działania mogą być prowadzone wtedy, kiedy mają powolny, etapowy charakter, czyli od pierwszego, najmłodszego rocznika i tak dalej. Wywalanie, przepraszam, całej oświaty tylko dlatego, że ktoś chce pokazać, że jest silniejszy i zrobi to bez akceptacji, bez współpracy z samorządami. I liczy pan, że te protesty powstrzymają na siłę? To jest dopiero szkodzenie dzieci. Ale rok temu to też miało nie być 500+, nie miało prawa wejść w życie 500+, rok temu weszło. Proszę, aktywność teraz będzie mówił Jarosław Sellin. I dlatego będziemy... No jest dobrze, no. Dlatego będziemy poprawiać, bo to jest niesprawiedliwe, ale będziemy poprawiać ten system. Weszło i dobrze jest. No. Panowie, troszkę wiem, że panom przeszkadzano, ale za chwilę to się skończy. Na korytarzu będzie można porozmawiać indywidualnie. Teraz Jarosław Sellin. Na szczęście akcja zorganizowana przez pana broniarza, która była motywowana politycznie jak najbardziej, okazała się akcją z ograniczonym zasięgiem i ograniczoną efektywnością. Moim zdaniem ZNP liczył szkoły w taki sposób, że jeśli jedna szkoła z zespołu szkół w jakiejś części zastrajkowała, to liczył po prostu wszystkie szkoły i dlatego im 40% wyszło, ale to było dużo, dużo mniej. I motywowana politycznie była również dlatego, że na czele ZNP stoi właśnie Sławomir Broniarz, bo rzeczywiście to jest taki śpioch lewicy, który się uaktywnia tylko wówczas, kiedy prawica jest u władzy. Ja przypomnę, że w 99 roku... Ja przypomnę, że w 99 roku, kiedy rządziła prawicowa AWS, to właśnie się uaktywnił i głodował przeciwko wprowadzaniu gimnazjów. W 2015 roku kandydował z listy lewicy, a w programie tejże lewicy była likwidacja, likwidacja gimnazjów, a w roku 2017 strajkuje znowu w obronie gimnazjów, bo rządzi prawica. Więc ja mam dużo szacunku dla nauczycieli. Sam byłem nauczycielem i w szkole średniej, i w szkole wyższej. Natomiast trochę się dziwię tej części nauczycieli, którzy są uzwiązkowieni dokładnie w tym związku, że od tylu lat tolerują tak wyrazistego politycznie przewodniczącego. Pan poseł Halicki mówi, że my nie słuchamy obywateli. Ja przypomnę w związku z tym, że Platforma Obywatelska, kiedy był duży spór o sześciolatków, próbowała zmusić polski system edukacyjny do tego, żeby rodzice nie mieli w tej sprawie nic do powiedzenia. Milion podpisów wrzuciła do kosza. Nie godziła się na to, żeby rodzice... Żeby rodzice decydowali o tym, czy sześciolatki do szkół posyłać. Rozumiem, że mamy referendum. Pretekst tego nieudanego wczorajszego strajku to były rzekoma obrona statusu nauczyciela i żądanie podwyżek. Więc ja przypomnę, że po raz pierwszy od wielu lat mój rząd zdecydował, że na podwyżki dla nauczycieli, na waloryzację ich pensji przeznaczamy ponad 400 milionów złotych właśnie w tym budżecie. 1%. A pani minister powołała zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W skład tego zespołu weszły i związki zawodowe, i przedstawiciele samorządów, i przedstawiciele ministerstw. I będzie wypracowane systemowe rozwiązanie zmierzające do podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Więc ten strajk jest kompletnie niepotrzebny. Moim zdaniem był motywowany politycznie. Była wątpliwa też jego forma właśnie z tym angażowaniem dzieci i zagrożeniem dla dzieci. A ta motywacja polityczna wynikała z tego, że tak zawsze się niestety zachowuje przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, kiedy rządzi prawica. Zmieniamy Jarosława na Kalinowskiego. Selina na Kalinowskiego, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. W systemie edukacji najważniejsze są dzieci i ta młodzież. No, wszyscy się z tym zgadzamy. A w tym słowie najważniejsze mieści się też jakość kształcenia, bo ona decyduje o przyszłości. Jakość kształcenia w tym obecnym jeszcze funkcjonującym systemie z gimnazjami była sprawdzana w międzynarodowych rankingach, no i z roku na rok było coraz lepiej, aż do tego stopnia, że znaleźliśmy się w czołówce państw europejskich. I to jest jakość kształcenia obecnego systemu, czyli nie o jakość tu chodzi. Nie, ale to... Czyli ta reforma nie jest motywowana poprawą jakości tak naprawdę kształcenia, Panie, czyli proszę, jest czymś innym motywowana. Zgadzam się z marszałkiem Tyszką, który powiedział, że ten pośpiech, ten chaos, brak konsultacji, brak szacunku nawet do ekspertów, którzy jednoznacznie dość się wypowiadali krytycznie na temat tego nowego systemu, który ma być i przygotowania wdrożenia nowego. Kalendarz polityczny, żeby bałagan był teraz, a nie przed samymi wyborami. Tutaj jest nadzieja. Przypominam pytanie, co po strajku? Teraz tak. Krótko. udało się rządowi podzielić środowisko nauczycielskie, bo w proteście brali udział przede wszystkim nauczyciele z gimnazjum, bo tam jest najwięcej obaw. Część nauczycieli nie zdecydowała się na strajk, bo już nie wierzą, że cokolwiek można zrobić w tej sprawie, że tak to już jest przesądzone, ale są też nauczyciele, zwłaszcza szkół podstawowych, którzy nie czuli tutaj dla siebie osobistego zagrożenia i w tym strajku udziału po prostu nie wzięli. Co do jakości kształcenia, sami zobaczymy. Mam obawy, że nie będzie lepiej, może być gorzej, bo jest w dobrej pozycji, w tej chwili startujemy. Natomiast zapłacą za tą reformę gminy, zwłaszcza gminy mniejsze, wiejskie. Tam, gdzie nie zdecydowano się na likwidację mniejszych szkół, gdzie nie scentralizowano tej sieci szkół, teraz utrzymanie tej sieci szkół dla tych gmin będzie strasznym obciążeniem. Zapłacą za to gminy, ale gmina, budżet gminy to jest budżet wszystkich mieszkańców. Nie będzie na drogi, na chodniki, na wodociągi. A ile szkół zlikwidowano w czasie rządów PSL? Gimnazja i gimnazja katolickie. Ci, którzy nie likwidowali, dzisiaj przez was będą najbardziej płacić. I gimnazja katolickie. No rzeczywiście jesteśmy jak w szkole. Ja muszę być, ja muszę być nauczycielką, a bardzo tego nie lubię. A tutaj trzyma palec w górze pani Katarzyna. No dobrze, ponieważ na koniec te kilka minut chcę poświęcić jednak sprawom polsko-ukraińskim, to może pani, jeśli koniecznie chce jeszcze wrócić do szkoły, to jakoś porówna system polski i ukraiński, żeby był wilk syty i owca całe. Znaczy, mogę przejść do Ukrainy, chciałam powiedzieć tylko jedno, że trudno mówić o większej hipokryzji, jeżeli przeczytamy. Prawo i Sprawiedliwość uważa za zasadne obniżenie wieku rozpoczynania szkoły podstawowej od 6 roku życia. Jednocześnie opowiadamy się za pozostawieniem dotychczasowej struktury szkolnej, 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum. To jest fragment z programu jeszcze nie tak dawno Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o podwyżkach, to zaczęliście mówić o podwyżkach wtedy, kiedy zaczął się mówić o strajku nauczycieli, a w tym roku przewidziane jest na zwiększenie subwencji oświatowej jest 1%, z czego ma pójść podwyżki w wysokości 1,4%. A jeśli chodzi o Ukrainę, to miała miejsce, jak państwo wiedzą, seria nieprzyjemnych incydentów związanych z miejscami, związanymi z Polską. Nie wracając do Ukrainy. Przechodząc do Ukrainy. I chciałam zapytać, czy państwo biorą za pewnik, że to są prowokacje innego państwa, czy też to, co się wydarzyło, wpłynie jakoś na relacje polsko-ukraińskie? Ja myślę, że powinniśmy się wstrzymać pod ocenami i powinniśmy być bardzo dużą roztropnością mówić o tym, dlatego, że tak naprawdę to mogą. Najbardziej prawdopodobne jest tak naprawdę, że to są rzeczywiście prowokacje rosyjskie. Rosji bardzo zależy na pogorszeniu stosunków między Polską i Ukrainą. W związku z tym, po pierwsze, powinniśmy pamiętać o tym, że nie warto jest uprawiać polityki dotyczącej Ukrainy, tak zwanej polityki historycznej. Trzeba myśleć o przyszłości, trzeba myśleć o współpracy na przyszłość, a nie uprawiać politykę historyczną, którą uprawia z uwielbieniem PiS. Jak się nie zna historii, pani poseł, to się nie uprawia takiej polityki. A po drugie, panie Gaszoku, proszę mówić za siebie. A po drugie, uważam, że rzeczywiście powinniśmy na razie nie wydawać ostatecznych werdyktów, bo tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że ustaliła tożsamość osoby odpowiedzialnej za prowokacje wymierzone w stosunki polsko-ukraińskie. Jest nim Mykoła Dulski, przywódca jednej z mało znanych radykalnych organizacji. Chodzi o te prowokacje na granicy. Pan marszałek Tyszka. To Ukraina ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na swoim obszarze. Ewidentnie nie są tego w stanie zrobić. Przypomniałem, że w Łódzku, gdzie był atak, Rada Miejska sponsoruje budowę pomnika Bandery. I to jest niestety konsekwencja polityki PO-PiS-u. I PO, i PiS-u od lat. Ja przypomnę wydarzenie, którego może słuchacze nie odnotowali z niedawna. 300 milionów, szanowni państwo, z waszych pieniędzy Polska wysłała komu? Sławomirowi Nowakowi, który buduje drogi na Ukrainie. No ale chyba nie do jego kieszeni. No nie, ale on będzie budował drogi na Ukrainie za pieniądze podatników polskich. To jest piękny przykład na politykę PO-PiS-u w kontekście tego, że Ukraińcy stawiają w każdym mieście pomnik Bandery. Co pan proponuje? Proponuję, żeby nie pożyczać pieniędzy, nie budować dróg za pieniądze polskich podatników na Ukrainie, to jest minimum przyzwoitości, prawda? Jeszcze wysyłając to do zarządzania panu Sławomirowi Nowakowi. I po drugie proponuję, że jeżeli uchwalamy dzięki Kukiz 15 pierwszy raz od 27 lat uchwałę upamiętniającą ofiary ludobójstwa na Wołyniu, to nie przepraszać za tą uchwałę miesiąc później, bo to zrobiliście właśnie w Sejmie. Uchwaliliście drugą i pokazaliście słabość. Pokazaliście słabość, a polityka powinna być wobec Ukrainy przyjazna, ale oparta na prawdzie. Krzysztof Szczerski, stosunki polsko-ukraińskie po podejrzanych incydentach, znaczy podejrzanego autorstwa incydentach. Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Poroszenką na temat tego bardzo niebezpiecznego i bardzo poważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w Łódzku. To jest rzeczywiście sytuacja, która nie powinna nigdy się zdarzyć. Co innego jest tą prowokację bezczeszczenia pomników, a co innego jest po prostu atak z bronią na polską placówkę. I oczekujemy od strony ukraińskiej przede wszystkim śledztwa skutecznego i dojścia do sprawców, ich złapania i ukarania, dlatego że to musi być tutaj działanie sprawne i pokazujące sprawność ukraińskiego państwa. Po drugie, oczywiście jest tak, że nie należy z takiej sytuacji, która może być, mówię może być, bo taki jakby ślad zysku z tego biegnie w kierunku państw trzecich, nie należy z tego wydarzenia wyciągać wniosków dotyczących generalnie polityki polsko-ukraińskiej, bo ona jest dużo bardziej wielowątkowa, wielowarstwowa i dotyczy to naszego, także naszego bezpieczeństwa jako Polski, więc tutaj tak naprawdę bardzo szybkie upraszczanie i zrywanie relacji polsko-ukraińskich, których niektóre środowiska się domagają, albo wręcz jakieś demonstracyjne dzisiaj zachowania, nie mają większego sensu. Natomiast trzeba oczywiście wymagać od strony ukraińskiej. My od strony ukraińskiej wymagamy. To, o czym mówił pan marszałek Tyszka, to oczywiście jest, mówiąc elegancko, nadinterpretacja faktów. To jest to, o czym mówił, to zapewne mówił o 100 milionowej euro pożyczce na budowę infrastruktury granicznej, właśnie po to, żeby granica była bezpieczniejsza. Po to tam to jest pożyczka, to nie jest darowizna. Zapytajcie Polaków, czy chcą pożyczać. Nie, chodzi o to, żeby budować obóz na granicy, bezpieczną granicę. No panie pośle, to jest chodzi o polskie bezpieczeństwo graniczne. No. Andrzej Halicki, stosunki polsko-ukraińskie. Wspieram ministra Szczerskiego, bo rzeczywiście trzeba wiedzieć, żeby mówić i oskarżać, a już do tego dodałbym kilka przykładów skutecznej interwencji, tak, żeby nie powstało lotnisko imienia Bandery, czy inne tego typu rzeczy skutecznie ze strony Polski. Ale przez 16 ostatnich miesięcy rząd Prawa i Sprawiedliwości ignoruje oczekiwania Polaków, które dowodzą i bardzo mocno wspierają kurs proeuropejski, czyli bardzo silnego wzmacniania budowy dobrych więzi z partnerami europejskimi, a ostatnie, jedyne polepszenie stosunków międzynarodowych mamy z Białorusią. No i efektem tego zawrócenia wektora są także prowokacje różnego rodzaju, bo słabsze państwo, mniej bezpieczne i tak dalej, podlega takim pretekstom. To tego nie rozumiem. Ten incydent w Łódzku uważam do zbadania niezbędny do bardzo szybkiego zbadania może być takim elementem toczącej się wojny, które też na prowokacjach się opiera. Mistrzowie Lapidarności Jarosław Celin i Jarosław Kalinowski, na koniec bardzo krótko. To są te prowokacje na polskich cmentarzach czy grobach, atak na konsulat, czy próba blokady tej granicy polsko-ukraińskiej. To są takie klasyczne sytuacje, w których należy zapytać, komu to służy, tak, qui bono. I ewidentnie służy to ani Polsce, ani Ukrainie, natomiast służy to państwu trzeciemu, które jest zainteresowane tym, żebyśmy się wzajemnie nie wspierali, jest zainteresowane tym, żeby wschodnia flanka NATO nie była umacniana, jest zainteresowane tym, żeby złamać prozachodni kurs Ukrainy. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. No i niestety już teraz Jarosław Kalinowski. W ostatnim roku mieliśmy przyspieszenie, czy zwiększenie bardzo znaczące ilości tych akcji bezczeszczenia miejsc pamięci Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich i od razu zawsze był ten sam tekst, przed chwilą zresztą wypowiedziany, że to komuś trzeciemu służy, że to absolutnie to działania prowokacyjne. Ja powiem w ten sposób, że zdziwiłbym się służbom rosyjskim, gdyby nie próbowały wykorzystać i mieszać tam, że tak powiem, swoimi rękami. Natomiast nie można zamykać oczu na wzrastającą siłę środowisk nacjonalistów na Ukrainie. I koniec, i o kropka. Tym mówiliśmy od dawna, a teraz bagatelizowane to było zarówno już jesteśmy przez po czasie, PiS, proszę już nic nie mówić. Rzeczywiście tu się ja teraz będę mówić, kto był gościem, a państwo cichutko śpiewają 100 lat. Dobrze? Proszę tak, śpiewać. Cichutko. Katarzyna Lubnauer, proszę śpiewać. Stanisław Tyszka. Dziękuję bardzo. Andrzej Halicki. Śpiewać. Jarosław Celin. No co to jest? Jarosław Kalinowski. Krzysztof Szczerski. Wszystkim wymieniłam. Ja jestem z rocznika, który nie na dziękuję, świata bez trójki niech tak zostanie. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Nowy aparat fotograficzny. Tyle elektroniki. Tryby ustawienia pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostatecznością. Wciśnij 2.